Haydi başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas fi Sünnesinin Sûretun Nebeviyye'sinin birinci cildinin 250. sayfasından devam ediyoruz. Müslim rahimahullah Ubade İbn-i Es-Samit radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebiyullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy nazil olduğu zaman bundan dolayı sıkıntılı bir hal alır ve yüzünün rengi atardı. Bir rivayette ise şöyle denilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indirildiği zaman başını eğer, ashabı da başlarını eğerdi. Vahiy kaldırıldığı zaman başını kaldırırdı. Müslim'in rahmetullah başka bir rivayetinde de şöyle denilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine vahiy indirildiği zaman bundan dolayı sıkıntılanır ve yüzünün rengi değişirdi. Bir gün kendisine vahiy indirildiğinde yine böyle oldu. Açıldığı vakitte benden öğrenin, benden öğrenin. Allah Azze ve Celle o kadınlara çıkar bir yol halketti. Bekar erkekle bakire kadın zina ederse 100 dayakla 1 yıl sürgün, evli erkek ile evli kadın zina ederse 100 sopa ve rejim vardır buyurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah o kadınlar için çıkar bir yol halketti hadisinin sebebi vurudu. Allah Celle Şanuhu'nun Nisa suresindeki zina eden kadınların durumuyla ilgili hüküm konusunda indirmiş olduğu şu ayeti kerimedir. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıncaya ya da Allah onlara Celle Şanuhu bir çıkar yol gösterinceye kadar evlerde tutun, dışarı çıkarmayın ayetidir. Nisa suresi 15. ayeti kerime. Mekki İbni Ebi Talib bu ayeti kerimeyi izah ederken Allah Celle Celaluhu zina eden erkeklerle zina eden kadınlar hakkında adalet sahibi 4 erkek bunların zina ettiklerine dair aleyhlerinde şahitlik ettiği vakit ölünceye yahut Allah Azze ve Celle kendileri için bir çıkar yol gösterinceye kadar evlerde hapsedilmelerini farz kılmıştı. Sonra Allah Subhanehu ve Teala bunlara çıkar bir yol olarak rejim ayetini gösterdi. Bu husustaki ayet mütevatiren nakledilmiş olup hükmü sabit, tilaveti yani metni mensuh bir ayettir demiştir. Buhari'nin rahimahullah Safvan İbni Ya'la İbni Umeyye'den rivayetine göre Ya'la Umar İbni Hattab radıyallahu anhu'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine vahiy nazil olurken bir görsem buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ciğrane'de bulunduğu sırada üzerindeki bir elbise ile kendisine gölgelik yapılmış. Yanında ashabından bazı kimseler bulunuyormuş derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yünden bir cübbe giyinmiş ve kokuya bulanmış bir adam gelerek "Ya Resulallah, kokuya bulandıktan sonra bir cübbe içinde umreye niyet eden bir adam hakkında ne buyurursun?" demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet ona baktıktan sonra sükut etmiş, müteakiben kendisine vahiy gelmiş, Ömer radıyallahu anhu da eliyle Ya'la İbni Umeyye'ye gel diye işaret etmiş. Ya'la da gelmiş. başını örtünün altına sok. Bir de bakmış ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzü kıpkırmızı olmuş, bir müddet horladıktan sonra açılmış ve biraz önce bana umreyi soran zat nerede demiş. O zat aranarak getirilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki kokuyu 3 defa yıka, cübbeye gelince onu da çıkar. Sonra hac ederken ne yaparsan umrede de onu yap buyurmuşlardır. Bu hadis metinlerini burada zikretmemizin sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki vahiy olayını tarif etmek içindir. Vahiy olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında meydana geldiği için kafirlerin illet diye nitelendirdikleri olaylardan herhangi birisine benzemeyecek kadar açıktır. Şüphesiz onların bunu illet olarak tamamlamaları açık bir kinin eseridir. Allah Celle Şanuhu düşmanlarının iddia ettikleri marazi olaylardan herhangi bir olayın peşinden Kur'an nasları gibi bir nassın çıkmış olmasını akıl sahibi kim tasdik edebilir? Evet. Üstad Ramazan el-Buti'nin Fıkhus Sire adlı kitabında bu şüpheci Allah düşmanlarının vahiy olayı hakkındaki iddialarını reddettikten sonra şöyle demektedir. Gerçekten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin başından geçen bu hal vahyin içinden, vahyin içten gelen bir ilham, bir türlü delilik olduğu şeklindeki zanlarını geçersiz kılmaktadır. Çünkü ilham ve düşünce sahiplerinin ilham ve düşünceleri onların başına böyle bir hali, yani terleme, kızarma halini asla getirmez. O halde sahih ve sabit bir hadiste varit olan şekliyle vahyin başlangıcını bildiren Hazreti Ayşe hadisi İslam'a şüphe sokarak kin, din düşmanlığı yapan kişilerin insanları Allah'tan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ikram buyurduğu Allah'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ikram buyurduğu nübüvvet ve vahiy konusunda yanlış bilgilere sevk etmek için gösterdikleri tüm çabaları boşa çıkarmaktadır. Bu durum açıkça ortaya çıkınca vahyin başlangıcının Allah Azze ve Celle'nin irade ettiği tarz üzere olmasındaki ilahi hikmet daha iyi anlaşılmış olur. İslam düşmanları bundan sonra belki de dönüp Hazreti Muhammed Aleyhisselam ashabının arasındayken kendisine vahiy iniyordu da niçin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka onlardan hiçbirisi meleği görmüyordu diye sorabilirler. Halbuki gözler ile görülmek varlıkların var olma şartlarından bir şart değildir. Çünkü insanlarda bulunan göz belirli bir alanla sınırlandırılmıştır. Böyle olmasaydı herhangi bir varlığın gözükmeyecek şekilde gözden uzaklaşması halinde onun yok olması gerekirdi. Allah Azze ve Celle'nin gözlerde bulunan görme özelliğini istediği kadar arttırması ona çok gelirdi. Çünkü şu gören gözlerin Halik'i O'dur. Bu durumda o göz diğer gözlerin göremediği varlıkları görebilirdi. Bu konuda Malik bin Nebi şöyle diyor. Mesela daltonizmin hastaları, yani daltonizm demek gözlerinde renk körü olan hastalara daltonizm hastası deniyor. Bize bir ışık türünün her göz tarafından görülmediğinin tipik bir misalini göstermektedir. Yine aynı şekilde kızıl ötesi ve menekşe ötesi denilen ışık şuaları serilerinin gözlerimiz tarafından görülmediği de bilinmektedir. Bu durumun bütün gözlerde aynen böyle olduğunu ilmi olarak ispat eden bir şey de mevcut değildir. Görme özelliği bazen daha çok, bazen daha az olabilmektedir. Artık bundan sonra vahyin devam edişi, vahyin hakikatına ve İslam düşmanlarının arzu ettiği gibi vahyin özellikle nefsi bir olay olmadığına dair işaretleri taşımaktadır. Bu işareti şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Kur'an ile hadis arasındaki ayırıcı özellik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözleri olan hadisi ashabının hafızasına emanet ederken Kur'an ayetlerinin öncelikle yazılmasını emrediyordu. Hadis kendisi tarafından söylenen bir sözdür ve peygamberlikle alakası yoktur demek son derece yanlış olur. Çünkü Kur'an Cibril aleyhisselam aracılığıyla bizzat harfleri ve sözleriyle ona vahyedilmiştir. Ama hadis böyle değildir. Hadisin ona sadece manası Allah katından vahyedilmiş fakat sözleri ve terkibi Hazreti Peygamber tarafından düzenlenmiştir. Bundan dolayı Resulullah aleyhisselatü vesselam kendi sözüyle Cibril aleyhisselamdan aldığı Allah kelamını karıştırmaktan son derece sakınmıştır. 2. Resulullah aleyhisselatü vesselama bazı işler hakkında sorular sorulur fakat o bunlara cevap vermezdi. Çoğu zaman bu suskunluğunun üzerinden uzun bir zaman geçer, nihayet bu sorular hakkında bazı ayetler inerdi. Böylece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişiyi çağırır, ona sorusu hususunda Kur'an'dan nazil olan ayeti okurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen de bir kısım işlerle ilgili belirli bir şekilde tasarrufta bulunurdu. Sonra da tasarrufunu onaylayan aynı zamanda Kur'an ayetleri hemen iniverirdi. Bazen ise bu tasarrufunu kınayan ve yeren ayetlerin indiği de olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi yani okuma yazma bilmeyen bir kişiydi. Halbuki böyle bir insanın nefsi bir sezgi yoluyla Firavun kıssası, Hazreti Musa aleyhisselamın annesinin kendi çocuğunu denize atma kıssası, Hazreti Yusuf aleyhisselamın kıssası gibi tarihi hakikatleri bilmesi mümkün olamazdı. Bunlar onun ümmi olmasının hikmetlerindendir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle der: sen bundan önce hiçbir kitap okur değildin ve elinle de onu yazmazdın. Öyle olsaydı müşrikler elbette şüphelenirlerdi. Ankebut suresi 48. ayeti kerime. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavmi arasında 40 yıl boyunca doğru sözlü olması ve onlar arasında bu vasfıyla şöhret bulması daha sonraki hayatı hakkında doğruluğundan şüphe edilmesi mümkün olmayacak şekilde kendi nefsine karşı dürüst olmasını gerektirir. Bu konuda Doktor Mustafa Sibai şöyle der: şüphe yok ki Allah Celle Şanuhu bir kulunu hayra ve gerçek davete yöneltmeyi murad ettiği zaman önce o kulunun kalbine yaşadığı toplumun içinde bulunduğu fesat ve dalaletten nefret etme duygusunu yerleştirir. Şüphesiz Muhammed Aleyhisselam'a peygamberlik verilmezden önce peygamber olacağını ne biliyor ne de aklından geçiriyordu. Sadece Allah Azze ve Celle ona risaletin yükünü taşıyabilmesi için ruhi yönden temizlenmesi ve hazırlanması amacıyla ibadet etmek için tenhada yalnız başına kalmasını ilham ediyordu. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin peygamber olacağını biliyor olsaydı üzerine vahyin inmesinden korkmaz ve Hira mağarasında görmüş olduğu bu olayın sırrını açıklamasını isteyerek Hazreti Hatice radıyallahu anhâ'nın yanına gelmezdi. Muhammed aleyhisselam peygamber olduğunu ancak Cibril aleyhisselamın ona "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ın Resulüsün ben de Cibril'im" dediğini görmesinden ve de Varaka bin Nevfel'in kendisine ve Hatice radıyallahu anhâ'ya mağarada gördüğün şeyin Hazreti Musa aleyhisselama indirilen ilahi vahyin aynısı olduğunu teyit etmesinden sonra kesin olarak anlamıştır. Vahyin kısımları. İbnül Kayyim rahimahullah ve daha başkaları rahmetullahi aleyhi mecmain vahyin derecelerini 8 olarak açıklamışlardır. Birinci mertebe, rüyayı sadıkadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görmüş olduğu sadık rüyalar ona gelen vahyin başlangıcı olmuştur. İkinci merhale, kendisi meleği görmeksizin Cibril aleyhisselamın kalbine bırakmış olduğu vahiydir. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam vahyin bu çeşidine işaretle şüphesiz Ruhul Kudüs Cibril aleyhisselam benim nefsime ve kalbime şu sözü üfleyerek yerleştirdi. Hiçbir nefis bütün rızkını tam almadıkça ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan sakınınız da rızkınızı güzel ve meşru, mürüvvete layık yollardan arayınız. Rızık talebi sakın sizi onu Allah Azze ve Celle'ye isyan etmek suretiyle aramaya sevk etmesin. Yani haram yollardan rızkınızı temin etmeye çalışmayın. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu katında olan şeyler ancak Allah'a itaatle elde edilebilir buyurmuştur. Üçüncü mertebe. Melek, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir insan suretinde gelip kendisine hitap eder, kendileri de meleğin bütün söylediklerini noksansız olarak ezberlerdi. Vahyin bu mertebesinde sahabe bazen meleği görürdü. Dördüncü mertebe. Melek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çan sesine benzer bir seda halinde gelirdi. Vahyin bu çeşidi Peygamber aleyhissalatü vesselama onun en ağır geleni idi. Bu şekilde meleği fark etmezdi. Hatta şiddetli soğuk bir günde bile olsa vahyin şiddetinden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek alınları terler içinde kalırdı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin üzerinde olduğu zaman devesi bu şiddet sebebiyle yere çökerdi. Bir defasında vahiy bu şekilde gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bacağı Zeyd bin Sabit radıyallahu anhunun bacağı üzerindeydi. Bu sebeple Zeyd'in bacağına o kadar ağırlık çökmüştü ki neredeyse kırılacağını sanmıştı. Beşinci mertebe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meleği yaratılmış olduğu kendi asli suretinde görür ve melek de ona Allah'ın vahyetmesini istediği şeyleri vahyederdi. Cibril aleyhisselamın Resul'e sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde vahiy getirmesi Allah-u Teala'nın Necm suresinde bu hususu beyan ettiği gibi iki defa vaki olmuştur. Birincisi Hira dağında Alak suresinin ilk ayetlerini getirdiği zaman vaki olmuştur. Bu dehşetli manzarayı görür görmez Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayılıp düşmüştür. İkincisi Miraç gecesinde Sidretul Münteha'da Münteha'nın yanında olmuştur. Altıncı mertebe. Miraç gecesinde göklerin üzerindeyken Allah-u Teala'nın Resulüne vasıtasız olarak 5 vakit namaz ve daha başka emirleri bizzat vahiy buyurmasıdır. Yedinci mertebe, Allah-u Teala'nın tıpkı İmranoğlu Musa aleyhisselam ile konuştuğu gibi melek vasıtası olmaksızın kendi katından kelamını ona işittirmesidir. Hazreti Musa aleyhisselam hakkındaki vahyin bu mertebesi kat'i olarak Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Bu mükalemenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da sabit olduğunu İsra hadisesinde görüyoruz. 8. merhale. Bazıları 8. bir merhale daha ilave etmişlerdir ki o da kifahen yani hicap ve arkada perde olmaksızın yüz yüze Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile konuşmasıdır. Vahyin bu şekilde vukuu selef ve halef arasında ihtilaf konusu olmuştur. El-Mubarek Furi, Er-Rahikul Maktum da bunu dile getirmiştir. Nübüvvetten sonra gökyüzünün haberlerinin engellenmesi babı. Buhari'nin rahimahullah Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetine göre İbni Abbas radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir cemaatle birlikte Ukaz panayırına gitmek üzere yola çıktılar. Ukaz panayırı Araplarca meşhur ve maruf olan bir panayırdır. O tarihte şeytanlara semadan haber almak men edilmemişti. Üzerlerine gök taşları atılmış, bunun üzerine şeytanlar kavimlerinin yanlarına dönmüşlerdi. Kavimleri onlara, size ne oldu demişler, şeytanlar da ne yapalım? Semadan haber almaktan men edildik. Üzerimize gök taşları atıldı diye cevap vermişler. Bunun üzerine kavimleri onlara bu mutlaka yeni zuhur etmiş bir şeyden dolayı olacak. Siz hemen yeryüzünün doğusunu batısını dolaşın da bir bakın. Semadan haber almamıza mani olan bu yeni şey nedir öğrenin demişler. Şeytanlar da yeryüzünün doğusunu ve batısını dolaşmaya gitmişler. İşte bunların içerisinde Tihame cihetine yönelmiş bir grup Ukaz panayırına gitmekte olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi o sırada Nahle denilen mevkide ashabına sabah namazını kıldırırken görmüşler. Nahle, Mekke'ye bir günlük mesafede olan bir yerin ismi. Mekke ile Taif arasında bir yerdir. Burası Batn-ı Nahle olayının nispet edildiği yerdir. Cinler, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem namazda okuduğu Kur'an'ı işitince onu dinlemişler ve birbirlerine semadan haber almamıza mani olan vallahi işte budur demişler. Sonra kavimlerine dönerek, ey kavmimiz, biz doğru yolu gösteren şaşılacak bir kıraat dinledik ve ona iman ettik. Bundan sonra Rabbimize asla hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Ahkaf suresi 29. ayeti kerimeyi söylemişlerdir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a de ki bana cinlerden bir takımının okuduğum Kur'an'ı dinledikleri vahiy olundu. Cin suresi 1. ayeti kerime indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyolunan işte cinnin bu sözleridir. Bu lafız Buhari'nin rivayetidir. Aynı hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam cinlere ne Kur'an okudu ne de onları gördü ziyadesiyle Müslim de rivayet etmiştir. Bu nefi nübüvvetin başlangıcında olan hadiseye hamlolunur. Müslim'in bu ziyadesi İbn-i Abbas'ın bu olay hakkında zikretmiş olduğu görüşüdür. Öte yandan İbn-i Mesud radıyallahu anh'unun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerle buluştuğunu ifade eden rivayetine gelince bu daha sonra meydana gelen hadisedir. İnşallah onu ileride göreceğiz. Hafız İbn-i Hacer Fethül Bari isimli eserinde İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma'nın Resulullah'ın cinlere Kur'an okuduğunu ve onları gördüğünü nefyeden rivayeti ile İbn Mesud'un radıyallahu anhu'nun bunu ispat eden rivayetlerinin arasını cem ederken vakıanın birden ziyade vuku bulduğunu kabul etmek suretiyle aralarını cem etmek mümkündür demektedir. İbn Hacer aynı eserde şöyle demektedir. Hadis-i şerifte şeytan ve cinnin varlığı ile ikisinin de aynı varlık olduğu ve sadece küfür ve imanları itibarıyla iki sınıfa ayrıldıkları görülmektedir. Binaenaleyh onlardan iman etmiş olanlara şeytan denilemez. Aynı şekilde hadiste cemaatle namaz kılmanın hicretten önce meşru olduğuna, seferde cemaatle namazın meşruiyetine, sabah namazında kıraatın aşikare olduğuna ve Allah-u Teala'nın bir kuluna takdir etmiş olduğu güzel sona itibar edilip hangi dereceye ulaşmış olursa olsun, ortaya koymuş olduğu şer ve kötülüğe itibar edilmeyeceğine işaret edilmektedir. Zira sırf Kur'an'ı işitmeleri sebebiyle hemen iman eden bu cin taifesi, şayet iblisin nezdinde kötülüğün ve üst makamında olmamış olsaydı, kötülüğün en üst makamında olmamış olsaydı, haberin kesilmesine neden olan olayın ortaya çıktığı cihete yönelmeleri için iblis onları seçmezdi. Buna rağmen Allah-u Teala'nın kendileri hakkında takdir ettiği hüsnü hatime, saadeti şekavetlerine galip gelmiştir. Diğer taraftan, gök taşlarının bi'setten önce de mevcut olduğunu isabet eden, ispat eden bir takım sahih rivayetler vardır. Bu haber, şayet böyle olsaydı, başkalarıyla ters düşerdi. İmam-ı Zühri rahimahullah, artık şimdi kim dinleyecek olursa, kendisini gözetleyen bir kök taşı, yakıcı bir yıldız buluyor. Cin suresi 9. ayet-i kerime. Hakkında sema emrini zorlaştırdı ve şiddetlendirdi demiştir. İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de astronomi alimlerine göre şuhub, yani bu kelime yukarıdan beri göktaşı diye tercüme ettiğimiz şihab kelimesinin çoğuludur. Göktaşları, yakıcı yıldızlar ve meteor taşları manasına gelir. Havayla çarpıştığı zaman hava sıkışmasından dolayı tutuşup alevlenen meteor taşlarıdır demektedirler. Bu mananın sübutu, onlardan bir kısmının cinler alemine işaret olmasını ve bir şeyin maddi bir tezahür ve gözle görünür bir bağlantısının olmasını nefyetmez. Çünkü bu husus tıpkı hastalık ve benzeri gibi maddi bir sebebi olan ölümün de olduğu gibi caizdir ve mümkündür. Çünkü bu husus tıpkı hastalık ve benzeri gibi maddi bir sebebi olan ölümde olduğu gibi caizdir ve mümkündür. Aynı şekilde ölüm olayı ruhun çıkmasının bir belirtisidir. Meteor taşlarının tutuşup yanmasının ancak onların hava ile temas etmesinden sonra olduğu düşüncesinden ve müfessirlerin, doğrusu biz cinler topluluğu meleklerin sözlerini dinlemek için semayı yokladık. Cin suresi 8. ayet-i kerime. Semaya yöneldik şeklinde tefsir etmelerinden cinlerin semadaki yerlerinin arzın boşluğunda olduğu anlaşılmaktadır. Semanın şiddetle muhafaza edilmesi cinlerin bir şeyler dinlemeye çalışmalarına mani değildir. Yine Fethül Bari sahibi İbn Hacer rahimahullah bu hususta şöyle demiştir. Şüphe yok ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden sonra bu konuda kendilerine karşı katı davranılmasına rağmen şeytanların peygamber zamanında gizlice semanın haberlerine kulak verip dinleme arzuları sona ermemiştir. O halde bundan sonra nasıl sona erer? Gaylan İbni Seleme karısını boşayınca Hazreti Ömer radıyallahu anhu ona, sanırım şeytanlar gizlice semanın haberlerini dinlediklerinde senin yakında öleceğini işittiler, sonra da bu sözü sana getirip ilka ettiler demiştir. Bu hadisi Abdurrazzak ve daha başkaları rivayet etmiştir. Bu haber şeytanların semanın haberlerini gizlice kulak vermelerinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra devam ettiğinin konusunda açık bir delildir. Şeytanlar meydana gelen olaylardan herhangi bir şey işitmeye yöneliyorlar fakat bu arzularına ulaşamıyorlardı. Şu kadar ki süratli hareketi sebebiyle onlardan birisi ansızın bir şeyler kapmaya teşebbüs etse bile derhal peşine yakıcı bir yıldız havale ediliyordu. Bu sebeple şeytanlar haberi işitip kavimlerine ulaştırmadan önce taş isabet etmişse haberi yakalayamıyor, eğer onu işitip aralarında dolaştırıyorlardı. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadisten anlıyoruz ki nübüvvet işinde halkın şüpheye düşürülmemesi için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin başlangıcından itibaren sema muhafaza altına alınmıştır.